ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในความถูกต้องดีงามผู้สนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ในเวลาต่อจากนี้ไปเบลทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาโดยถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายอยู่ในตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิด ในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันดำรงอยู่ดำเนินไปแห่งชีวิตและสังคมที่ดีที่งามให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุในเทศกาลแห่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามระบอบแห่งการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้อาตมาภาพจึงขอถือโอกาสนี้กล่าวธรรมิกถาในหัวข้อว่าเบ้าล้อมประชาธิปไตยขออภัยขอท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจผิดคิดอกุศลว่าทำไมพระต้องมาพูดมาเว้ามากล่าวมาจาในเรื่องการบ้านการเมืองความจริงนั้นเรื่องการเมืองที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้กับเรื่องการของพระศาสนานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะแยกออกจากกันอาศัยซึ่งกันและกันประเทศชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจคุณธรรมแห่งพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆที่มีอยู่ในประเทศนั้นๆประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจเราได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนามามากกว่า 2,000 ปีหลายชั่วราชธานีหลายชั่วราชวงศ์หลายชั่วบรรพบุรุษไทยพุทธศาสนาได้เป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจซึมซาบอาภรณ์สู่จิตสู่ใจในวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมในประเทศไทยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหล่อเลี้ยงจิตใจมาตลอดเราอยู่กันมาได้อย่างนี้และมองอีกมุมกับพุทธศาสนาที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมก็อยู่ได้ในประเทศไทยเป็นลักษณะพิเศษอย่างต่อเนื่องในขณะที่บ้านเกิดเมืองนอนของพุทธศาสนาอย่างประเทศอินเดียตกโค่นล้มสลายล้มละลายไปพุทธศาสนาตั้งมั่นยืนหยัดอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยถ้าประเทศไทยไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขมีปัญหานานาประการเสถียรภาพง่อนเงี่ยนคอนขัดแย้งกันอย่างประจำอยู่ทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่ามันเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาในประเทศนี้และพุทธศาสนาก็ไม่สามารถจะอยู่ได้การปกครองโดยระบอบใดก็ตามถ้าพุทธศาสนาสำฤทธิ์ผลสู่จิตสู่ใจของประชาชนการปกครองโดยระบอบนั้นก็มีประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่สังคมดังสมัยโบราณระบอบของโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระราชาเป็นใหญ่เรียกว่าราชาธิปไตยเหมือนกับประเทศอื่นๆทั้งหลายประเทศอื่นๆอยู่รอบๆข้างของเราก็มีพระราชาเกือบทั่วโลกนั่นแหละประเทศเหล่านั้นก็ตกเป็นเมืองขึ้นประเทศเหล่านั้นก็โค่นล้มสลายประเทศเหล่านั้นก็กระจายทุกยากลำบากดังประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ประเทศไทยของเราก็เป็นไทยอย่างนี้เราต่อสู้มาตั้งแต่การต่อสู้กับการล่าอาณานิคม จากประเทศทางตะวันตกจากประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศเหล่านั้นไม่สามารถครอบงำประเทศไทยได้ด้วยอนุภาพอันหนึ่งซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้คืออนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาเสนาบดีมหาอำมาตย์เดินออกจากวัดไปรักษาประเทศชาติบริหารบ้านเมืองเคียงบ่าเคียงไหล่เป็นหูเป็นตาเป็นทนายเป็นพักกันเป็นแขนเป็นขาของพระราชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเต็มเปี่ยมในศักยภาพของท่านเหล่านั้นจึงไปช่วยพระราชาปกครองแผ่นดินไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ไม่ว่าจะเป็นมหาอำมาตย์หรือเสนาบดีกระทรวงใดก็ตามเมื่อมีปัญหากับการล่าอาณานิคมเราก็ได้หลักธรรมของพุทธศาสนาจากจิตจากใจอันเต็มอยู่ในศักยภาพของอำมาตย์และเสนาบดีและพระราชาของเราเป็นเครื่องมือต่อสู้อย่างนิ่มนวลสกะสมยังประสมยังประปวาทางสาธรรมเมนะนิกเหตวาสปฏิหานิยังเทเสตุสันติเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามลัทธิค่านิยมอุดมการทางการเมืองอื่นหรือทางศาสนาอื่นโดยชอบทำเป็นปฏิหารไม่ต้องใช้สตราอาวุธลาวก็ดีเขมรก็ดีเวียดนามก็ดีพม่าศรีลังกาอะไรต่างๆรอบๆของเรานี้ได้ล้มละลายพ่ายแพ้ต่อพวกล่าอาณานิคมทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษแต่ประเทศไทยของเราก็ยังยืนหยัดมาอยู่จนทุกวันนี้ต่อมาก็มีปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ได้พ่ายแพ้อีกล้มละลายอีกไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเวียดนามเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นทิเบตเป็นพม่าอะไรต่างๆพุทธศาสนาก็ยังให้ผลคุ้มครองประเทศไทยสำฤทธิ์ผลโดยอำนาจแห่งพุทธศาสนาซึ่งสั่งสอนจิตใจของผู้นำของเราและบุคคลชั้นสูงบุคคลชั้นกลางที่พอมีความรู้ทางพุทธศาสนาได้นำความรู้เหล่านั้นออกมาอย่างเต็มศักยภาพมาร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งเราเคยใช้ได้ผลมาแล้วกับพวกอาณานิคมเราได้นำการเมืองนำการทหารและเราได้สั่งสอนประชาชนของเราให้รู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์พุทธศาสนาสอนว่าเป็นไปตามกรรมจะดีจะเลวจะมั่งมีจะยากจนธรรมชาติไม่ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเสมอเหมือนกันอิทัปปิยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานแหลมคมมากในการต่อสู้โดยใช้กำลังแห่งสติปัญญาในทางพุทธศาสนาก่อนที่มาร์กเลนินจะเกิดขึ้นมาเขียนทฤษฎีเหล่านี้ก่อนที่ฟอยลูบัสจะขึ้นมาเขียนทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอิสุมเข้ามาจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติของโลกนี้บรรพบุรุษของชาวอีสานของชาวลาวรุ่มน้ำคงเท้าปางคำได้เขียนปรัชญาต่อต้านล่วงหน้าตั้งแต่คอมมิวนิสต์ยังไม่เกิดเรื่องเมืองสวรรค์โนโทเทศไทยถูกทัวดินแดนให้หันปีปองเหมือนหากห้างพ่ายเพลินพุทธศาสตร์ลำถูกสำคำสอนสังโฆคุณเหม็นหากห้างพ่ายเพลินเซนาเหน่ามีคุณข้องประเสริฐให้ทานเลือกผูกแก้วปุ่นไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นหนึ่งเป็นสาขางางามระหว่างไหวองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยังหยอดแลดูแฝ่ผลฝนหล่นลุมเทิงฮดแปรฝงตะลบหอดแดนใดซุ่มขนาสัตว์สอบเชยห้อมเต่าในเป็นยักษ์ท้าแท่ทำเนียมปุ่นเปียบขึ้นเป็นหากประมาณสิบห้าตนตุ่มตายอายหนองเอ้ยคำสอนนี้กึกก้องอยู่บนสองฟากฝั่งแม่น้ำโขงพื้นแผ่นดินที่ราบสูงแห่งอีสานซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2469ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยด้วยซ้ำแต่เขามาเจอกับทฤษฎีของปางคำซึ่งถอดแบบมาจากทางพระพุทธศาสนาทำให้เราได้รู้คำสอนของปางคำเป็น politics science and administration เป็นระบบการเมืองและระบบการบริหารรัฐท่านบอกว่าพุทธศาสตร์ลำถูกสำคำสอนสังโฆคุณเหม็นหากห้างพ่ายพื้นคำสั่งสอนพระพุทธศาสนาเป็นรากแก้วแห่งสังคม เสนาเหน่ามีคุณข้องประเสริฐให้ทานเลือกผู้แก้วปุนไหวดังลำลำต้นแห่งต้นไม้ต้นหนึ่งเข้มแข็งสามารถยืนหยัดโต้ลมและแสงแดดอันแผดเผาตลอดทั้งฟ้าฝนกระหน่ำลำต้นอันแข็งแกร่งเปรียบเหมือนกองกำลังทหารหลังจากนั้นอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างๆปุ่นยังเป็นสาขาหงางามระวังไว้อำมาตย์ข้าราชการทุกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมที่เป็นสาขาเป็นเก่งก้านนั้นเหมือนเป็นหูเป็นตาแห่งพระราชาองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยังหยอดแล่ดูแฟฝนฝนหล่นลมทั้งพระมหากษัตริย์เป็นยอดแห่งต้นไม้เมื่อยอดมันสูชูสร่างเคี้ยวสดงดงามไม่มีดวงนอนสดชอนใจแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ต้นนั้นคือประเทศชาตินั้นฮอดแฟฟ่องตลบหอดแดนใดซุ่มขนาดสัตว์ชอบเชื่อยห้อมเต่าประชาชนทั้งหลายเปรียบเสมือนหมู่สรรพชีพในแผ่นดินอันนี้เป็นยถาแท้ถ้าเนี่ยปุ่นเปียกหากบ่มันเสื้อผ้าต้นตมตายต้นไม้ที่มีลำต้นเก่งก้านดอกใบและยอดตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินโดยมีรากหยั่งลงสู่พื้นแผ่นดินรากของมันนั้นคือพระสงฆ์องค์เจ้าในทางพระพุทธศาสนาสังโคคุณแม่นหากข้างพ่ายพื้นพระสงฆ์จะเป็นรากแก้วรากขวัญรากฝอยของประเทศชาติสังคมพุทธศาสนาถูกสำคำสอนคำสั่งสอนพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับจริยธรรมศีลธรรมธรรมดาถึงขั้นโลกุตตรธรรมตั้งแต่ปี้ๆลงไปถึงลึกตั้งแต่หยาบลงไปจนถึงละเอียดสุขุมลุ่มลึกละชั่วเบื้องต้นทำดีท่ามกลางชำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสหลุดพ้นเป็นลิเบอร์ตี้ขึ้นมาเป็นสันวอร์ชันขึ้นมาชั้นสูงคำสั่งสอนทุกระดับนั้นเปรียบเสมือนปุ๋ยเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงแก่พืชและเปรียบเสมือนแสงแดดสายลมซึ่งทั้งข้างบนก็อาศัยแสงแดดอาศัยออกซิเจนอาศัยอากาศแสงแดดสายลมน้ำฝนแต่ทางข้างล่างพื้นผ้าพื้นแผ่นดินนอกจากยึดมันให้ลำต้นตั้งอยู่ได้ยังดูดเอาอาหารเอาปุ๋ยเอาน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านต่อไปยะท้าแท้ทำเนียมปุ่นเปียกหากบ่มันเสียผ้าต้นตุ่มตายเหมือนกันอย่างนี้ถ้าหากรากไม่มั่นคงก็จะพาต้นนั้นโค่นตายหรือรากไม่ทำงานไม่ดูดเอาน้ำเอาปุ๋ยมาหล่อเลี้ยงเพราะรากนั้นมีอันตรายมีต้วงมีนอนมีเสี้ยนดินเข้ามาช้อนใช้รากมันตายมันเน่าลำต้นก็ตายแม้ปุ๋ยจะฉ่ำแม้น้ำจะโชกคำพูดสั้นๆของปางคำสะท้อนถึงระบบการบ้านการเมือง politics science and administrationการบ้านการเมืองตลอดทางการบริหารเพราะเหตุนั้นอาตมาถ้าจะว่าในวรรณกรรมในทัศนะของปางคำที่กล่าวมาก็เป็นรากเป็นพระสงฆ์ที่เป็นรากแล้วก็โดดเอาน้ำเอาปุ๋ยคือหลักธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบหล่อเลี้ยงกองกำลังทหารหล่อเลี้ยงข้าราชการหล่อเลี้ยงมวลมหาอาณาประชาราษฎร์มหาประชาชนส่งขึ้นไปจนถึงพระราชามหากษัตริย์เป็นทอดๆอาศัยอำนาจแห่งธรรมนี้เมื่อใดพุทธศาสนาอ่อนเปรี้ยเพรียแรงอ่อนล้าไม่มีคุณค่าไม่มีส่วนร่วมใดๆเลยในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาถ้าขาดหลักธรรมของศาสนาเข้าไปเมื่อนั้นศีลธรรมก็จะสุดการศึกษาเสื่อมสมประชาธิปไตยก็จะเฟ้อการปกครองก็จะเฟื่องการเมืองก็จะฟุบสังคมก็จะน่องเฟะเศรษฐกิจก็จะฟ้ามจะเฟ้อเยาวชนก็จะฟุ้งไปกับกระแสโลกาภิวัตน์วัฒนธรรมก็จะเฟื่อยศาสนาฟอนความเป็นไทยก็เป็นอันว่าฟุบเลวจะไม่พออนุญาตให้อาตมาได้พูดในเรื่องการบ้านการเมืองอันเกี่ยวกับหลักธรรมนี้บ้างหรือเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงขอพูดในเรื่อง เบ้าหลอมประชาธิปไตยดังกล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยของเราได้รับนับถือพุทธศาสนามามากกว่า 2,000 ปีมาแล้วเราได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันใหญ่หลวงในขณะที่โลกทั้งโลกทั้งแอฟริกาทั้งเอเชียไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการครอบงำของพวกอาณานิคมพวกจักรวรรดิผู้ล่าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสอย่างอังกฤษมีเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียคือประเทศไทยของเราต่อมาเราก็มาต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เพื่อนบ้านของเราซึ่งที่แท้เขาได้มาปฏิบัติการในประเทศไทยก่อนสุดท้ายก็ไม่สามารถทำไปได้ทำไม่ได้เพียงแค่ 10% 15% ก่อนลดลงเพราะถูกอำนาจกำแพงอันแข็งแกร่งเหมือนขุนเขาคือพระพุทธศาสนาเขาต้องย้อนไปทบทวนมติบทบาทนุนนโยบายใหม่ในการขยายลัทธิจึงไปไล่มาตั้งแต่เนื้อไล่ลงใต้โดมิโนซิสเต็มล้มมาตั้งแต่ที่เปกเวียดนามลาวคอมเมนต์เส้นแล้วก็มาติดอยู่อย่างเก่าพวกเราก็สามารถได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากความไม่เข้าใจในพี่ในน้องในเกี่ยวกับเรื่องลัทธินี้บัดนี้ปัญหาเหล่านั้นได้ผ่านไปปัญหาการล่าอาณานิคมได้ผ่านไปปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์เราก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วโลกใหม่ได้มาถึงเป็นเรื่องราวทางเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ปัญหาแห่งการล่าอาณานิคมเมื่อจะปัญหาของคอมมิวนิสต์เราผ่านมาแล้วแต่บัดนี้มันตกอยู่ภายใต้ปัญหาคนกินคนคนรวยกินคนจนคนฉลาดกินคนโง่คนเข้มแข็งเบียดเบียนข่มเหงกินคนอ่อนแอการบ้านการเมืองก็เหมือนกันเราจะเห็นได้ชัดว่าพรรคได้มีเงินมากๆพรรคนั้นกำลังทุ่มซื้อเสียงแต่ก่อนซื้อแต่เพียงเสียงจากชาวบ้านเดี๋ยวนี้ซื้อตัวผู้ที่คาดว่ามีอิทธิพลมีกู๊ดวินมีค่านิยมในสังคมซื้อตัวผู้แทนเลยแล้วพี่น้องทั้งหลายลองคิดดูสิว่าการที่เงินทองเข้ามามีบทบาทมาซื้อเสียงก็ดีมาซื้อตัวผู้แทนก็ดีมันจะไปได้กี่น้ำกี่จงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเมื่อปีพ.ศ.2475มาถึงวันนี้2538เวลาได้ล่วงเลยมา60กว่าปีแล้ว62 63ปีแล้วถ้าเป็นผู้เป็นคนก็หัวงอกแล้วไม่ใช่แสมงาน่าจะเป็นปูชนียบุคคลลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองที่ควรกราบไหว้แต่ประชาธิปไตยของเรา60กว่าปีก็เป็นประชาธิปไตยที่พิกลพิการแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่ตายไวผู้ภาษาบ้านนอกว่าตายหงพิกลพิการก็คือว่าจะเราตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายเจ็บไข้ได้ป่วยออดๆแอดๆต่อมาก็มีการผ่าตัดจนกลายเป็นคนพิการเมื่อพิการแล้วอยู่มาไม่นานก็มาตายเสียแทนที่จะอายุแก่เท่าไปจนถึง4ปีแล้วจึงเลือกตั้งกันใหม่ตามหลักการกฎเกณฑ์เงื่อนไขแห่งหลักการของประชาธิปไตยแต่เราไม่เคยครบเทอม4ปีเพราะประชาธิปไตยของเราเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการแล้วก็เกิดปัญหาตายไปเสียในระยะเวลาอันไม่สมควรเรียกว่าตายหงอะไรเล่าเป็นเหตุให้ประชาธิปไตยของเราพิกลพิการแล้วก็ตายหงไปตามทางไม่ให้ครบเทอมแล้วก็ยังไม่ครบทีมต้องมีการปรับต้องมีการเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆและอะไรเล่าที่จะทำให้ประชาธิปไตยของเราสมบูรณ์เราจะหล่อหลอมประชาธิปไตยเราเอาอะไรมาเป็นสิ่งหล่อหลอมเป็นแบบพิมพ์เป็นสิ่งที่ร้อยรัดร้อยรวงดวงใจของมวลมหาชนจำนวนมากเหล่านี้เมื่อพูดถึงตรงนี้เราก็ควรที่จะย้อนคืนไปทบทวนเราต่อสู้กับอาณานิคมผ่านมาด้วยอำนาจแห่งหลักศีลหลักธรรมโดยใช้ความฉลาดดำเนินนโยบายทางการทูตภายนอกและก็ปรับปรุงภายในประเทศจะ สตรัคเจอร์โครงสร้างของประเทศชาติระบบการศึกษาการเมืองเศรษฐกิจสังคมให้ทันฝรั่งเอาเสียและดำเนินนโยบายทางการทูตครบไว้หลายๆแห่งครบสิ่งไว้ขู่เสือเราก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นมาในขณะที่เพื่อนบ้านของเราล้มละลายด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมที่เราได้ศึกษาจากจิตใจของเราเสนาบดีมหาอำมาตย์ตลอดทั้งพระราชามหากษัตริย์ที่มีจิตใจประกอบด้วยคุณธรรมประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจทางพุทธศาสนาเต็มศักยภาพพอมาถึงการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เราก็ได้ต่อสู้มาอย่างโชคชนและสุดท้ายเราต้องหันกลับมาและลึกนึกถึงหลักธรรมคำสั่งสอนเอาความเมตตาปาณีความบริสุทธิ์ความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันและกันเดินเข้าไปหากันไปช่วยเหลือเจือจุนถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับเราเข้าไปจนถึงไปช่วยกันดำเนินนโยบายทางการเมืองนำการทหารจนเป็นที่เข้าอกเข้าใจโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ได้นำหลักธรรมของพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ศึกษาได้ค้นคว้านำมาประพฤติปฏิบัติเป็นพระราชกิจเอามาใช้อย่างเต็มศักยภาพสุดท้ายเราก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้แต่บัดนี้ปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่เราเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่ต่อสู้กับชาวต่างชาติไม่ใช่ต่อสู้กับลัทธิการเมืองอื่นใดไม่ใช่ต่อสู้กันด้วยอาวุธแต่มันต่อสู้กันด้วยความขาดศีลขาดธรรมไร้หลักการไร้กติกาไร้กฎเกณฑ์ไม่เคารพต่อหลักการต่อกฎเกณฑ์ต่อเงื่อนไขต่อกติกาของสังคมมันเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมกับอธรรมมันเป็นการเผชิญปัญหาที่คนกินคนโดยคนชาติเดียวกันกินคนชาติเดียวกันคือความไม่มีความเมตตาปานีกันจ้องที่จะอิจฉาพยาบาทช่วงชิงเอารัดเอาเปรียบกันถูกก็เอาผิดก็เอาอะไรอะไรจะได้ก็เอาเดี๋ยวนี้พวกเราตกอยู่ภายใต้ปัญหายิ่งใหญ่สามประการอารมราคะรตากำนัดกล้าในเรื่องกามก็แสวงหาอำนาจแสวงหาประโยชน์เพื่อจะเอามาประเคนบูชาแก่กามเมื่อมีความกำหนัดกล้าทางการก็เกิดวิสมะโลภาภิภูตาโลภไม่สม่ำเสมอเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเมื่อเวลาใดมีโอกาสอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจการแสวงหาอำนาจบาดใจในแผ่นดินในรัฐนั้นเพื่อที่ตนเองจะได้ปักตวงจ้วงเอาผลประโยชน์ถ้าคนของบ้านของเมืองของเราไม่มีศีลไม่มีธรรมระบอบประชาธิปไตยที่เลือกคนจำนวน300กว่าคนแทนคน50 60ล้านเข้าไปคนจำนวนนี้แหละถ้าหากท่านเหล่านั้นไม่มีศีลมีธรรมท่านถูกครอบงำด้วยอธรรมราคะรตามากชู้หลายผัวหลายเมียกำลังบูชากามกันในเรื่องเหล่านี้ท่านเหล่านั้นก็จะเกิดลักษณะอันหนึ่งตามมาวิสมะโลภาภิภูตาโลภอย่างไม่พอดีพอดีขุมทรัพย์มหาศาลของท่านเหล่านั้นคืองบประมาณแผ่นดินอันเกิดมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นก็จะถึงอีกขั้นสุดท้ายมิจฉาธรรมาปเรตาความเข้าใจผิดคิดผิดค่านิยมในสังคมในบ้านเมืองผิดผิดโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจตำแหน่งแห่งที่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นดินพาเดินทางผิดพากันแสวงหาตักตวงจ้วงผลประโยชน์แล้วมีเงินมีทองมีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมมั่งคั่งเอามาอวดโลกอวดสังคมแล้วเอาเงินเหล่านั้นมาซื้อเอาเงินเหล่านั้นมาจ้างต่อมาค่านิยมเหล่านี้ก็ผิดเมื่อมีการเลือกตั้งก็ขอให้ได้เงินจะผิดจะถูกเอาเงินไว้ก่อนตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านว่ามิจฉาธรรมาปเรตามิจฉาธรรมาปเรตาเราเห็นผิดเป็นชอบเห็นนักปราชญ์ผู้มีศีลมีธรรมจะต่ำต้อยพาลาลอยจากเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าจะเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกาลีคนอับปลีจะเด่นดังนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาธรรมาปเรตาทำสามประการนี้จะเป็นเหตุให้ทำลายโลกจนพินาศย่อยยับ1สิ่งที่เรียกว่าอธรรมราคะรตากำหนัดกล้าไม่เป็นธรรม มากชู้มากผัวมากเมียเศร้ายอมสยบอยู่ในกามมะทะกามังเมาเรื่องกามารมณ์ไม่ว่าจะแก่จะเท่าขอให้มีเงินแล้วจะไปหาสิ่งนั้นสองวิสมะโลภาพิภูตาโลภไม่เลือกโลภไม่พอดีถูกก็เอาผิดก็เอาไม่เคารพกฎเกณฑ์ไม่เคารพกติกาไม่เคารพหลักการเงื่อนไขกฎเกณฑ์ใดๆมีแต่กติกูมีแต่หลักกูมีแต่กฎของกูลักษณะชนิดว่าวิสมะโลภาพิภูตามนี้โอกาสเมื่อไหร่ฉันเอาเมื่อนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเมตตาปานนี้ไม่มีแล้วก็มิจฉาธรรมาปริตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นของหายเป็นดีมิขาเห็นดานดาวดงกว้างวาแปนเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นนักปราชญ์ผู้ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมเป็นต่ำต้อยกับเชิดชูบูชาพวกเหล่าพาลาลอยจึงเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีเห็นคนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่เง่าเต่าลานฝีเห็นคนชั่วตัวกาลีคนอัปปรีนั้นเด่นดังเชิดชูบูชาบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาในที่สุดบุคคลเหล่านี้ได้เป็นใหญ่ได้เป็นโตมีอำนาจบาดใจแม่แผ่นดินอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้น60กว่าปีแห่งประชาธิปไตยของเราที่พิกงพิการแล้วก็ล้มหายตายไปเอ็กซิเดนต์ตายหงไม่ครบ4ปีเพราะเราขาดธรรมเมื่อเราขาดธรรมแล้วอาธรรมก็เกิดขึ้นอาธรรม3อันนี้ก็เกิดขึ้นคือกำหนักกล้ามาทะกามังเมาในกามหลังจากนั้นกับวิสมะโลภาพิภูตานังโลภแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เลือกหน้าอินหน้าผมผิดก็เอาถูกก็เอามีโอกาสเท่าไหร่ยิ่งเอาบ้านเมืองชิบหายไปบ่อยช่างมันต่อมาก็มิจฉาธรรมาปริตาสร้างค่านิยมผิดให้แก่สังคมพอมีการเลือกตั้งก็รีบเอาเงินมาซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อดักเลยซื้อต้นขั้วเลยซื้อตัวผู้ที่จะลงสมัครถ้ามั่นใจคนนี้จะได้เพื่อจะไปร่วมตัวกันให้มีกำลังพวกมากจะได้ลากไปประชาธิปไตยเราเคยได้เห็นว่าคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วเราเคยได้ยินกันว่าหัวใจของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งการเลือกตั้งคือหัวใจแห่งประชาธิปไตยหรือว่าหัวใจแห่งประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจ3คำนี้ให้ดีๆ1เสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์2หัวใจแห่งประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง3การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนถ้าท่านยังไม่ทำความเข้าใจกับคำสามคำสามความหมายนี้เมื่อนั้นประชาธิปไตยก็จะต้องเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่เสียงส่วนมากคือเสียงสวรรค์จริงหรือไม่ที่ว่าหัวใจของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งท่านเข้าใจหรืออย่างว่าการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนของประชาชนชนิดไหนโดยประชาชนโดยประชาชนอย่างไรเช่นไรเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนจำพวกไหนถ้าเราเข้าใจผิดประชาธิปไตยจะเป็นยาพิษที่ร้ายแรงในสังคมถ้าประชาธิปไตยถูกปกครองเป็นการปกครองของประชาชนระดับนายทุนขุนศึกศักดินาระดับบุคคลผู้ไม่มีศีลมีธรรมผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผลกิเลสของผลประโยชน์คือตัณหาตกอยู่ภายใต้อำนาจความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะมีอำนาจคือมานะตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทะเยอทะยานอยากจะให้คนทั้งหลายให้สังคมยอมรับความคิดค่านิยมของตนเองคือทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิผลประโยชน์อำนาจและอุดมการณ์นโยบายของตนเองทุกอย่างเดียวตะแบงตลอดคนอื่นร้อยเสียงหมื่นเสียงแสนเสียงพูดก็ไม่ยอมรับผิดจะถูกอย่างเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิ3อันนี้แหละ เป็นสิ่งที่มีพลังอยู่ภายใต้หรืออยู่เหนือบทบาทของชีวิตของคนเราที่โล่แล่นไปพฤติกรรมทั้งหมดของคนเราจะแสดงออกมาด้วยอำนาจอิทธิพลของตัณหาคือแสวงหาผลประโยชน์มานะแสวงหาความยิ่งใหญ่อำนาจเพื่อจะได้อยู่เหนือคนอื่นทิฏฐิแสวงหาความถูกต้องตามความรู้สึกของตนเองจนไม่ยอมรับฟังใครถ้าพรรคการเมืองพรรคใด ไม่ซื้อเสียงเข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วพรรคการเมืองพรรคนั้นชื่อว่าในช่วงนี้เขาก้าวล่วง